kagak lau kisi kung dapat pang bumitaw kulang na lang at akihin ang panghingay na bibitin ang dahilan alam mo na kahit ano pang sabihin but sukliya ng halik